bi rek mo sax ni jugé na ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam beurna ay salatu ala nabi yo xamanteni jugé nañ ci yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme salatu ala nabi moy comme ku lu demé nek salatu ummi non allahumma salli ala abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima ak yenen ak yenen yo xamanteni ay salatu ala nabi lañuy sax ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam andak ne motax salatu fatihi bu fekente ne dafa joge ci ci alamul ghaib suñu borom subhanahu wa ta'ala yonne ko ba cheikh mohammed al-kurdi radiyallahu anhu dadi koy jele ci borom bi subhanahu wa ta'ala jaarale ko ci malaka han mu ñew yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne mom moy salatu ala nabi bi gën wax ko cheikh dr tijani radiyallahu anhu warda té lool dayer mo taxone al cheikh mohammed al kurdi radiyallahu anhu defone khalwo bi ba def ko manam dal 40 ans yu manki ben goudi ben bes ngir rek am salatu ala nabi bi nga xamantene mom moy gën ci salatu ala nabi té mom mo dajale mbolé salatu ala nabi kon ci lañuy xamé ni ñun loolu bu ñuy def salatu ala nabi lo manam manam je mën nañu jëfëndiko expression yu bari té bok na ci li nga xamantene mbolém borom xam xam yi dañ koy jëfëndiko bu ñu tuddé yenente bi dañ nan sallallahu alayhi wa sallam de loolu salatu ala nabi la bo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam taxuluñ ko ci mom mu wax ko dede niki nonu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon salatu ala nabi nak bok na ci jëf yi nga xamanteni ñoom ñuy jëf yi gëna mag ba nga xamanteni sama borom subhanahu wa ta'ala kep ku julli ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ben yoon yi suñu borom subhanahu wa ta'ala dañu julli ci fukki yoon te loolu ngeenel la gu mag go xamanteni day selal nit te day raxas xolu nit ba nopi daf koy effacer ay bakaram ba doppi dakoy indil ay xewal aduna ak alakhirah dakoy soorin mbugalu aduna ak alakhirah te yit kep ko xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lolu hadith bobu non wax nako ci mi ngi ci sunan an-nasa'i rahimahullah niki nonu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam itam jangale nako ne wax na ne al-bakhilu man zukira 'indahu ismi wa lam yusalli 'alayhi ki nga xamantene moy ki nay deug vrai nay bi tax ñuy wax moy ki nga xamantene dañ koy tuddu sama wet te duñu ko te di julli ci man lolu motax nak ku melni al imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala da na meme jotta yu xam xam yi buñ ci nekké buñu tuddu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ki wax nako tuddu na julli ci mom buñu deggu ko waye ki nga xamantene ñi nga xamne ñokoy degglu itam nañuy julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit buñu deggu ko lolu motax itam bok na ci tegginu bok na ci salatu ala nabi kon moy julli gi nga xamantene mom lañuy julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngeenel manam bok na ci li wone ngeenelu borom xam xam hadith yi ak ñi jang hadith ndax ñom bari lu ñuy tuddu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te sa yu ko tuddé julli ci mom loolu day tax manam day tax hadith bi yenenti bi sallalahu alayhi wasallam wax ne ñi nga xamne ñoom ñokoy gëna jégué yowmal qiyamati té ñoom ñoy ñëkk profito ci ramum yowmal qiyamati ñoom ñoy ñi ko xamne ñoko gëna jégué ci maqama yowmal qiyamati moy ñi nga xamantene da ñoom ñoo upp li ñu julli ci mom sallalahu alayhi wa alihi wa sallam kon ni al hafiz abdul ghani al maqdisi rahimahullahu neena sallalahu alayhi yalla da julli ci mom waye bu fekenteene julli ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala la koku comme le cheikh tijani radiyallahu anhu wardahu wa anna bihi wa khla moy amul manam melala bo xamantene melok borom bi subhanahu wa ta'ala la munuñu ci manam dañ koy gëm deggal ko waye xamuñu mais duñ ko wutal naka te xamuñu manam bi deug lu muy tek waye comme li abul aliya wax moy muné as-sana'u alayhi la manam comme nim nek ci sahih imam bukhari rahimahullah rahmatullah alayhi muné moy dañ koy moy muñ koy bak diko kagn manam kon suñu borom subhanahu wa ta'ala le fait que mu yok ay xewal diko gëna bak diko kañ diko yok ngeenel diko yok teranga ci kaw teranga moy lay jull ci mom waya ala kulli hal lu mën ti xew li nga xamne moy wax ji cheikhou tidiane radiyallahu ta'ala anhu wax mo gëna woor parce que les firi la comme ta'wil la en fait li abul ali wax rahmoullah koku ta'wil la waya li tafwid la wa lol nak ñaari mazhab la ci mazhab ahlus sunnati wal jamaa comme ni nga xamantene nonu lañ koy leralé lu bari kon wa ala alihi yalla yalla julli itam mune al hafiz abdul ghani rahimahullah ner wa ala alihi yalla yalla julli itam ci ñoñam al manam ñoñ moy bu fekkentene moy ku jeng jëm fenn manam bo fekkentene da nga bokku fenn ñoño fa lolou motax ñu nan la ngi moy al waye al tamit kenn duko wax luddul ñi nga xamantene ñom ñoy moy ak teranga moy famille bi famille la moy al mais famille teranga buñ waxe al koku teranga la alors buñ waxe ahl mën na nek teranga mën na baña nek teranga kon lool moy sen différence légui bu boba laaj bi moy kon ana lan motax suñu borom subhanahu wa ta'ala buñ nan wayawmal qiyamati al fir'aun fi min al fir'aun ashad al adab wan nar yuraduna 'alayha ghudwan wa 'ashiya wa yawm al qiyamati wala amna num ko waxe dal al fir'aun wa manam kon boba dañ nan koku sori wul ci ñu mu yenen suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ko ngir gëna ko keli wa fir'aun ngir gën leena metal ñu gën leena nakara kon su boba dañuy xamne kon al tamit bu fekkentene nak hadith budé bu fekkentene ci julli la ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu waxe alihi kessete nopi comme ni mu ñëwé ci salatul fatih nga xamne wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim mo di ñu bu boba al limi tekki moy kepp ko xamantene da nga top yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci yoon bu baax manam kepp ko xamantene da nga bokku ci xéetu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci ñoñam nga waaye su fekkentene nak ci buntu su fekkentene dañ cey yok sahaba yi moy ñi nga xamantene ñom ñu gëm ci ñi nga xamantene ñoy ay mbokam bu wa lol lay tek comme fi ni bu ne wa ala ali ak ñoñam mo sahbi ak sahaba manam kon bu boba ñi nga xamantene ñom ñoko gëm te bokku ci njabot ci ñoñam ci njabotam ci famiyum ñoñu mom motax ñuy wax waye yefir yi ñom bokkuñ ci ñu bok ci famiyum te nek ay yefir bokkuñ ci wa ci ñiko jégeñ wa ah niki nonu ah bu fekkentene dafa wax ne ci buntu azakala moy ni wa keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam bobu banu hashim lañ ci djublu ak banu abdul muttalib wa banu hashim ak banu muttalib ñoñu lañ ci djublu ci buntu azaka wa bu fekkentene nak ci buntu tag la bu ma nan ma ngi tag manam am dakh muhammadan sallallahu alayhi wasallam wa alihi ma ngi tag sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam wa alihi ak ñoñam bu woba nit ñu bax ni motax ñuy wax borom jikko yu selli mom motax ñuy wax wa sahbihi sahabay mune al hafiz abdul ghani rahimahullahu neena wa sahbihi ak sahabami al athha al akhyar li nga xamantene ñom ñoy tanef yalla yi sahabay moy kep ko xamantene radiyallahu anhum moy kep ko xamantene dafa gis dafa bokk ak jotay ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam jamono jimi dundu te nga gem ko ba fa rek nga de ci ngeum gi lol moy sahaba ñom nak ay xaal dañ amna ñuy wax muhajirun moy ñi nga xamantene ñom ño gaddaay juge makka de medina am ño xamantene ñom lañ wax al ansar ñi nga xamantene ñom dañu nekkon medina di dimbali yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy ñi nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala daf leena tanon ngir ñu and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngir jappale ko ngir xex le ko ci diinam ji lolou motax ñom ñoy ñi nga xamanteni ñom ñoy ñi gëna sel motax bu fekkonteni nit ñi yi comme ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxe won buñu dépenser won lu tollok xoxot ci ay or duñu yegg fenn sahaba yi radiyallahu anhum lolou motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla inna allaha ikhtara ashabi ala sa'ir alalamin illa al-anbiya wal mursalin mbolam yenen mbolam mindi fi sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena tan dafa tan sahaba yi radiyallahu anhum tek leen ci sen kaw ba mu dess yenenti alayhi salatu wassalam wa lolou motax kep ko xamantene gem nga ni amna kenn ci nitu yalla yi ko xamantene tolo na sahaba yi ba mu jegeleen radiyallahu ta'ala anhum yow nitu bid'a nga te amna nit ki fum ci yegg ci ngeum ak pass pass moy dañuy wax ni yeesatu ndax day wedd waxu borom bi subhanahu wa ta'ala wax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lolu motax kon mom mune kon ak sahaba yi nga xamantene ñom ño doon xex ak yenenbi sallallahu ño ko doon xexle ñoko doon jappalé té ñom ñoo tassari diiné ci tay buñ ci joté ci seen barké la ñom ñi radiyallahu anhum yalla yalla taax ñu ci seen barké radiyallahu anhum wa ardaahum al akhyar mi nga xamantene yalla daf leena tan ba paré gënalé leen ba paré may leen ak gënalé mu né kon nak amma baadu ginnaw loolu loolu motax li nga xamantene kon mom moy li am ci ni ñi tambalé khutba loolu wax nako manam sant na yalla julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daan def bu daan khutba way bu nan amma ba'du comme ni nga xamne ni la nekk ci hadith ya aisha radhiyallahu anha ci qissa barira bi mu yegge bi mu nan mune yek ci kaw minbar bi sant yalla bak ko daan amma ba'du hamidallahu asna alayhi thumma qala amma ba'du yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne amma ba'du ginnaw loolu ha wa dan ma balu aqwamun yastartuna wala ya ma laysa fi kitabillah kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batil wala balagha mi atashart wa amma ba'du ana amna lan motax am ay nit ño xamantene dañuy shartal lo xamantene nekul ci tere yalla bi bepp shart bo xamne nekul ci tere yalla bi shart bobu ci xaan la donte dum na bu timiri shart waa motax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala wax def babu amma ba'd ngir wonane amma ba'd wax la ju am solo ci wax ndax roy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam la amna tamit ño xamantene dañuy wax ne faslu al khitab bi nga xamantene mom lañu joxone yenenbi yalla daud alayhi salatu wa salam mom moy amma ba'd waye wax joju desena deuguer ndax amma ba'd ndax faslul khitab moy tekantal khulo walé moy bu ñaar ñi khulo waaw tekantal wax gën rafetal bi lolu mom moy ñaari nit ñuy khulo comme ñaar ñoñu bi ñëwé waaw mu mën leena atté atté gu leer ah niki nonu kon amna nak leg leg ño xamanteni dañuy wax wa ba'd ak yu mel nonou waye nak li sax ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy batu amma ba'd lolou motax roy ko ci lolou mo geul wa legi mune fa innal yurbur moy fim tollu nak legi mi djublu ci lan motax mu bind tire bi mune fa inna li yurbur moy ba'd ikhwani len ci samay mbokk manam mbokk djulit ni sa'alani daf malat ikhtisara mu teunk lolou moy mukhtasar ndax wax ñett la bu fekente ne li nga wax mo gëna gatt maana yi mu lambo maana yu bari nañ mais wax ji dafa gëna dafa nek lu tuti nga wax ko ci maana yu bari bu boba lolu mom lañu wax ikhtisar mukhtasar bu fekente ne nak baat yi nga wax moma parce que lolu tamit lu bax la ci kiko man waye nak amna leg leg ayib bu ci ne su fekkentene ñi ngay waxal ñooñu duñu comprendre loolu nga wax manam yépp ci ay benn bu lu nekk ak batam waaw mais su fekkentene nak ñi ngay waxal ñoom ay borom xam xam lañ ño xamantene xam nañu bu baax li ngay wax yoy mën nga gattal wax di rek ci wax han li nga ci djublu mi ngi melni tay tay bo taxawon fi di wax batu di wax ak politiciens yu mag yi di wax ak ñoom tuddel leen laïcité wala démocratie jaru nga koy fi mais bo demé feulé ci allu kébé mère ba di waxaté nit ñi nan leen laïcité ak démocratie firiko ay autorité parentale ay numtuti bu bess bi parité yoy firigo wa bul je bul yam ci notion yi wa waye kon bu boba dal liñ ci djublu won dal moy ikhtisar mukhtasar moy lool mu dem moy am luñu wax musawat moy bu fekenteene ñom ñaar ño yam bu fekenteene ñom ñaar ño yam manam baat yi nga wax ak mana yi mu lambo ño yam mu am liñu wax itnab moy bu fekenteene baat yi ño gëna guddu mana yi baat yi nga utiliser phrase mo gëna guddu liñu warona mëna wax lool moy itnab wa deg mom nak waye mom mu ne kon ikhtisar lay def jumlatan ci mbolo fi ahadith ci ay hadithul ahkam yi nga xamne dañu lekkolo ci atté hadith nak mom moy lepp lo xamantene dañ ko askanale yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci wax wala ci jëf wala mu fekke mbir ba nopi saxal ko wala mu nek lo xamantene dañ ko koy merel mu nek description bo xamanteni ci jëmum la aju moy description physique wala bok muy lo xamne dafa aju ci jikko muy description moral lolou mom lañuy wax hadith lolou mom la imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala wax teunk ko bim nan wal hadith qayyadu bima udifa lin nabiy qawlan aw fi'lan aw taqriran wa nahwaha hakaw wal hadith nak mom qayyadu dañ ko teunk bima udifa ci lepp lo xamne dañ ko askal nan nabiy yenenbi sallalahu alayhi wasallam qawlan mo xam wax la aw wala bok fi'lan mu nek jeuf aw wala bok mu nek lo xamantene taqriran dakoy saxal wa nahwaha ak yu melni ki ñom te mom moy lepp lo xamne dañ koy wax ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam non la melon comme hadith bi nga xamantene da fay wax ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam ndolulun gattul won lolu hadith la wala bok ñu ne dafa tabe won lolu tam hadith la kon lolu lañuy wax hadith woba nak mu am nak ñett mu am liñuy wax hadith marfu' mu am luñuy wax hadith maqtu' mu am hadith buñuy wax mawquf bu fekkante na hadith bi marfu' la mi ngi joge ci raf' ak yekitiku bu wowa moy dañ ko wax askan ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moko wax lolu mom lañuy wax hadith marfu' waye bu fekkante ne yenenbi sahaba bi moko wax dañ ko wax hadith mawquf bu fekkante nak tabi'i moko wax manam ki nga xamne mom moy ñi gis sahaba yi radiyallahu anhum mo nga xamne ñom ñoy talibé sahaba yi radiyallahu anhum loolu ñom liñu wax hadith maqtu' lañ koy wax waaw loolu maqtu' lañ koy wax bu boba motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim ne di joyal leg leg buñu waxe hadith ñu jublu ci ñoñu ñep mais leg leg ñu def différence buñu waxe hadith yenenbi sallallahu alayhi wa sallam motax ñuy wax buñu waxe khabar sahaba yi radiyallahu anhum motax ñuy wax kon bu boba khabar dañ moy nek kon hadith mawquf buñu waxe asar manam jeexital trace moy hadith maqtu' moy li nga xamne tabi'i yi ñoko waye su fekete na masalan damay netti di wax nan masalan sayyidul haji malik wala cheikh natijani wala cheikh ahmad bamba wala cheikh saad abi wala ñeneen imam al-ghazali ñom radiyallahu ta'ala ni jami' neene lolu djublu ma ci lolu munu ñu ko tuddé hadith kenn du ko tuddé hadith bokul ci groupe yoy waye kon nak fi hadith yi nga xamantene mom la fi indi li ci upp wa danaka lepp manam hadithu marfu' lañ waaw légui nak hadith yi nga xamantene ñom ño nekk ci téré bi 451 hadith lañ astaghfirullah 462 hadith lañ ñom ño ci nekk ñent témir hadith ak juroom ben fuk ak ah non 426 la bëgg lu wax 426 moy ñent témir ak ñaar fuk ak juroom ben 426 hadith waaw moy nekk lo xamantene daf ko def kon ci ahadithul ahkam manam kon ahadith ay hadith kon ahadith mo plurielu hadith al ahkam moy atti nga xamne mi ngi joge ci hukm ndax atti dafa am ñetti façon atti atti xel atti ada ak atti sharia hukm adi hukm aqli moy atti xel moy comme buma ne ñaar ben moy genn walu ñaar lolu atum xel la wala buñ né atté ba ada moy comme masalan asaman ci kaw la né mo ñu tim wala jant bi ci kaw la né lolu mu atté ada la ndax bëss dañ ci gis mu am mi ñi wax atté ndax lolu dañ koy gis diko xam lolu rek la du leen wa mu am lo xamantene tamit atté ha sharia la bo baba atté sharia yi nak duñ koy teunk ci juromi mbir bu fekente ne usuli yu ne ñoko wax dañ ko teunk ci ñaar moy atté hukmu taklifi ak hukmu wada'i hukmu taklifi moy atté bo xamantene dañ ci togu nit moy lu war farata ak lo xamantene moy dañ koy wax wajib diko wax faragu donte amna ay difference ci mazhab yoy buñ duggé ci bir hadith yek sharhi insha Allah taala dinañu gëna léra ah ak dañuy wax lo xamné dañ ko sop lolou dañ koy wax mandoub diko wax sunna et cetera ak lo xamantene mubah la mom jawaz la moy dafa dagal am lo xamantene dañ koy wax